Dlaczego tak mamy? Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada. Już minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 4,7% w takim tempie rósł PKB w trzecim kwartale tego roku, podaje GUS. Senat zajmie się nowelizacją ordynacji podatkowej. Polska i Szwecja potwierdzają wsparcie dla unijnych aspiracji Gruzji. Na początek dobre dane z naszej gospodarki. W trzecim kwartale rozwijała się w tempie 4,7%. Wynika z tak zwanego szybkiego szacunku PKB Głównego Urzędu Statystycznego. To lepsze dane niż oczekiwał rynek. Ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 4,5-4,6%. Na wzrost w trzecim kwartale złożyło się kilka czynników, tłumaczy Maria Jeznach z GUS-u. Możemy tutaj mówić poza segmentem finansowym o pozytywnym wpływie wszystkich segmentów gospodarki narodowej we wzrost produktu krajowego brutto, a więc budownictwa, który od początku roku właściwie notuje coraz lepsze wyniki. W trzecim kwartale rzeczywiście ten wynik jest imponujący, natomiast jeżeli chodzi o przemysł, podobnie. Pozostałe segmenty kluczowe, a więc handel i transport, również notujemy, że wzrost realny przekroczy wzrost realny produktu krajowego brutto. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha mówił w TVP Info, że wzrost PKB może być jeszcze większy. Polska gospodarka jest w stanie osiągać znacznie lepsze wyniki, stąd jest to tylko kwestia trochę innych przepisów, które są zapowiadane dla polskich przedsiębiorców w ramach konstytucji biznesu, aby właśnie skrócić pewne kwestie proceduralne, biurokratyczne. Wtedy bez wątpienia będziemy osiągać jeszcze lepsze wyniki. Wspomnianą konstytucją dla biznesu dziś zajmie się rząd. To zbiór projektów ustaw, których celem jest ułatwienie działalności gospodarczej. Rozpoczyna się 50. posiedzenie Senatu. Wyższa Izba Parlamentu będzie pracować m.in. nad nowelizacją ordynacji podatkowej. To ważna zmiana, mówił przed posiedzeniem marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić swoich potencjalnych kontrahentów, czy składają deklaracje podatkowe i czy płacą podatki. To będzie też miało duży wpływ na dobre funkcjonowanie małego biznesu. Izba będzie też mówić o nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Senatorowie zajmą się też zmianami w ustawie o ewidencji ludności, która zakłada utrzymanie obowiązku meldunkowego oraz wprowadzenie od 1 stycznia przyszłego roku możliwości zameldowania się przez internet. Na 10 dni przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Brukseli Polska i Szwecja potwierdzają wsparcie dla unijnych aspiracji Gruzji. Szczyt ma uznać unijną perspektywę dla Gruzji, Ukrainy i Mołdawii. Do partnerstwa należą też Białoruś, Armenia i Azerbejdżan. W Tbilisi szefowie MSZ Polski i Szwecji podkreślali wiodącą rolę Gruzji we wdrażaniu reform, które mają zbliżyć ten kraj do Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przekonywał, że Warszawa wolałaby przyznać Gruzji pełne członkostwo w Unii, ale jak mówił, na razie to niemożliwe ze względu na sytuację i pewne zmęczenie Unii Europejskiej. Na razie mowa jest o politycznych gwarancjach dla Tbilisi. Czego możecie oczekiwać od szczytu? Bezwarunkowego poparcia dla gruzińskich ambicji, by być członkiem Unii Europejskiej i wszystkich instytucji, które stworzyliśmy na zachodzie Europy. Gruziński wicepremier i szef tamtejszej dyplomacji Michail Dżanelidze mówił, że jego kraju nie rozczarowuje wstępna deklaracja szczytu o uznaniu europejskich aspiracji jego kraju. Gruzja przeprowadza wszystkie te reformy dla siebie, dla swoich obywateli, tak aby sprawić, by Gruzja była prawdziwie europejskim państwem. Unijną perspektywę dla Gruzji popiera też szefowa szwedzkiego MSZ Margot Wallström. Jak mówiła, Gruzja osiągnęła postęp w reformach, ale musi systematycznie wdrażać zapisy umowy o stowarzyszeniu i wolnym handlu ze wspólnotą. Z Tbilisi, Karol Darmoros, Polskie Radio. Po raz trzeci zostaną wręczone nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Uroczystość rozpoczyna się za godzinę w warszawskich Łazienkach. Zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN-u Adam Chlebowicz wyjaśnia, że wyróżnienia zostaną wręczone osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego.

I nasza piosenka dnia, a teraz bardzo ważne wspomnienie. Alina Janowska. Mediolan czy Radio Toulouse, Budapeszt czy Radio Paris, gdzie gałkę przekręcę, tu już melodyjka ta brzmi. Jak mogę, tak przed nią się bronię, a ona nie daje mi żyć. Sobie znaleźli kancone, bo słuchaj sam, nie ma w tym nic, tyle, że przyczepia się. Padam, padam, padam, śpiewać muszę, czy chcę, czy też nie. Padam, padam, padam, już od rana tym zadręczam się. Padam, padam, padam, ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale co ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić, padam. Choć nie znam piosenki tej słów, wciąż nucę ją przez cały dzień. Zasypiam i wstaję i znów chodzi za mną jak cień. Na miasto wyjść jedna rada, a tu jak na złość pada deszcz. Więc proszę go, żeby nie padał. Nie badaj, chcę uciec stąd gdzieś. Na to mi powiada deszcz. Padam, Alan, ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale co ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić, padam! Padam, padam, padam. Padam, padam, padam, padam. Padam, padam, padam, padam, padam. Padam, padam, padam. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Aliny Janowskiej nie ma już z nami. W piątek po godzinie 13 rozpocznie się specjalne wydanie Akademii Rozrywki w całości, dedykowane tej aktorce, artystce. Mija 16 minut po 11. W studiu jest już Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. Dziś będzie o dobrym śniadaniu, ponieważ dobre śniadanie to podstawa, a to prawda oczywista. No i o takie dobre śniadanie właśnie zapytałam Magdę Trojanowską, która karmi naprawdę cudownie, zapewniając uśmiech na twarzy swoich gości, prowadząc od 8 lat razem z rodziną Polną Zdrój. No wiem, że najrozsądniej byłoby zjeść po prostu jakąś kaszę, najchętniej jaglaną z owocami. No dobrze, ale jeszcze się chcemy uśmiechnąć przy tym. Więc właśnie, ja wiem, że to jest tak bardzo zdrowo i rozsądnie. Dla mnie król jest jeden, jajko. Albo jajecznica, na taką pogodę to jajecznica taka tłuściejsza, nawet z chili. Natomiast w takie letnie dni to jajko na miękko. Moja ukochana rzecz, dobrze ugotowane jajko na miękko. Jajko sadzone jakkolwiek, bo jajko jest tak bagatelizowane. Ale dobra jajecznica. Z dobrych jajek. Z masłem. Ja zawsze dodaję trochę śmietany. Pod sam koniec dodaję troszeczkę śmietany. Tłustej, słodkiej śmietanki? Tłustej, słodkiej śmietanki. A dla moich dzieci smażę w ogóle bez masła, tylko na śmietanie. Ona jest wtedy taka aksamitna, kremowa. Bo my oczywiście staramy się mówić, znaczy ja staram się mówić i moi goście również, o takim dobrym jedzeniu, zdrowym, że może tego tłuszczu nie za wiele i że może warzywa i właśnie te kasze wspomniane przez panią Magdę, ale są takie dni, drodzy państwo, gdzie musi być, kiedy musi być tłusto? Masełko, śmietanka i te wszystkie pyszności, ponieważ to jest jakby fakt naukowy, w tłuszcz przenosi smak, także jeżeli nie dolejemy chociaż trochę dietetycznej oliwy, to nic, absolutnie nic nie będzie smakować. No dobrze, Natalia, a co do takiej dobrej jajecznicy? Szczypiorek. Tak? I grzybki jakieś. Kurki, szczypiorek i kurki. No dobrze, ale jak już masz na talerzu te jajka i te szczypiorki i te kurki i co tam chcesz, to obok talerza? No ja. Nic tam więcej nie trzeba. No chlebuś. Chlebuś taki dobrze, pyszny. Dobrze. Do jajka na miękko. No to koniecznie. Prawda, żeby tam sobie... Ja już nie będę opowiadać. No więc chleb świeżo upieczony, pachnący. No i przepis na taki chleb ma mój gość również. My wyszliśmy od takiego przepisu, który krąży po Polsce od lat. Tam jest pół kilo mąki, takiej powiedzmy sobie zwykłej. My używamy orkiszowej, ale białej orkiszowej. Potem tam jest 2,5 szklanki dziwnych mąk, gryczanej, żytniej, 2,5 szklanki płatków owsianych. Ziarenek. Doczytałam bardzo istotną rzecz, która się sprawdziła, że podczas pieczenia dochodzi do takiego procesu, tam rozszczelnia się ta skorupka i wszystkie te dobre kwasy, które są w ziarnach, zamieniają się niestety na kwasy niedobre. A podprażanie ziarenek na patę? Niestety. A one tak wtedy smakują najlepiej. Także my już nie dodajemy. Dodajemy płatki, jaglane. Ja mam ten przepis właśnie przed sobą, ten przepis na taki podstawowy chleb. Ja mogę państwu zacytować. 4-5 łyżek zaczynu, ponieważ to jest chleb na zakwasie, nie dodajemy tu drożdży. 0,5 kg mąki orkiszowej, 1 szklanka mąki płaskórki. Płaskórka to jest takie pradawne zboże. Jeżeli nie mają państwo mąki z tego zboża właśnie, to można dodać jakiejś ulubionej, innej, swojej. Orkiszową można również zamienić na zwykłą pszenną chlebową mąkę, a więc wracając, zaczyn 0,5 kg mąki orkiszowej albo zwykłej pszennej, 1 szklanka mąki naszej jakiejś ulubionej, jedna szklanka otrębów pszennych, jedna szklanka płatków owsianych, pół kilograma płatków jaglanych, ponieważ ten chleb jest taki jaglany właśnie, 2,5 szklanki ciepłej wody, 2 łyżki miodu i 1 łyżka soli. Dobre, i niech to nie będzie sól jodowana, może to być himalajska. No i ten chleb najpierw musimy go wyrobić, potem on musi urosnąć, 8 godzin długo rośnie, no i potem do pieca. I rano, i on rośnie 8 godzin, więc jak zrobimy sobie ten chleb wieczorem, on nam przez noc wyrośnie, to wtedy rano wstawimy go do pieca, no i ta jajecznica i to śniadanie, ja już nie muszę nic więcej chyba mówić. Nie mów już. Nie powiem. Ja tylko, że Katarzyna Pruchnicka opowiadała. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Myślisz o rozstaniu z papierosami? Masz dobrą okazję. Już w czwartek, Światowy Dzień Rzucania Palenia. Podejmij wyzwanie z Desmoxanem. Zobaczysz, że będzie łatwiej niż ci się wydaje. To może być i twoje święto. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. By them, there's no excuses, my friend. Let's push things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger, the broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots to plop Dickens.

Jaśku z Czerniakowa, znają cię ulice w spelunkach tam, gdzie podły życie wre? No powinnaś tę ulicę spytać, nie mnie. Ale wre. Wre. Jan Niebudek. Co proszę? A ja dziś znowu z poważną sprawą, bo tak, Kevin Spacey usunięty z nowego filmu Ridleya Scotta, zastąpi go Christopher Plummer. To kolejna wieść w wiadomej sprawie, czyli sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne kierowanych w stronę czołowych postaci świata rozrywki. No i tak, lista właściwie wydłuża się coraz bardziej. Harvey Weinstein, Louis C.K., Steven Seagal, John Travolta, wcześniej oczywiście Roman Polański, no i na przykład także Woody Allen. Znani ludzie, których kariery złamały oskarżenia albo których karierom zaszkodziło oskarżenie o to, że nadużyli swojej pozycji, że molestowali. Ale Kevina Spacey spotyka tutaj prawdziwe, szukałem słowa, jak to określić, i przyszło mi takie wymazywanie. Czyli jego sprawa właściwie wnosi cały ten proces rozliczania z nadużyciami na jakiś zupełnie nieznany wcześniej nowy poziom. Kto wie, tak się zastanawiam, czy za kilka lat w ogóle będziemy pamiętali to nazwisko. I to pytanie, czy pamiętasz jeszcze, że był ktoś taki jak Kevin Spacey, zadałem z pewnym przekąsem dziennikarzowi Jarkowi Szubrychtowi. Coś było. Wiesz, mam nadzieję, że w całej tej sprawie Kevina Spaceya i zresztą w ogóle wszystkich tych ludzi, którzy teraz na fali tej akcji Me Too, zresztą skądinąd no, wspaniałej i chwalebnej, którzy w jakikolwiek sposób kiedyś skrzywdzili, czy rzekomo skrzywdzili innych, no to mam nadzieję, że będą sądzeni za swoje czyny i te czyny będą sądzone, ale bez wylewania dziecka z kąpielą, bo filmy są niewinne, bo wydaje mi się, że ktoś może ponieść karę za swoje złe uczynki, no ale to nie znaczy, że nie zrobił w życiu pewnych też dobrych rzeczy, które warto doceniać. Czy mając świadectwo córek, jakim potworem był Klaus Kinski, powinniśmy odwrócić wzrok od filmów z jego udziałem, filmów genialnych. No mi to rzeczywiście wygląda trochę na taką moralność dwóch prędkości. Czyli tam, gdzie niewiele nas to kosztuje, albo gdzie wręcz możemy zyskać lub nie stracić i wizerunkowo, i finansowo, tam takie decyzje są podejmowane. To jest chociażby ten przykład House of Cards, kiedy Netflix nagle bardzo szybko, kiedy jeszcze właściwie nie było wiadomo do końca, czy tym oskarżeniom wierzyć, czy nie, jak ta sprawa wyglądała, zresztą wciąż jeszcze jest to sprawa otwarta. No oni natychmiast tutaj się wycofali z wielkim hukiem. No tak, ale na światło dzienne wychodzą kolejne oskarżenia, dodajmy dla porządku, które jednak sprawiają, że ta sprawa zaczyna coraz bardziej jednoznaczna być. A mimo wszystko jednak American Beauty czy House of Cards pozostawię w swojej kolekcji. Zresztą tak jak Pulp Fiction czy Kill Billa, te filmy Tarantino wyprodukował, proszę Państwa, Harvey Weinstein, ale też trylogię Władcy Pierścieni na przykład. A w niedzielę byłem w kinie na kolejnym wyprodukowanym przez jego firmę obrazie. Wybiorę się też na nowe filmy Woody'ego Allena i Romana Polańskiego, bo tak jak powiedział Jarek Szubrycht i z tym się zgadzam, filmy są niewinne. Chociaż pewnie, gdyby sprawa Polańskiego wypłynęła właśnie teraz, a nie 40 lat temu, to kto wie, czy jego kariera nie byłaby skończona przez to. Jarek Szubrycht wspomniał także o pewnym przykładzie ze sceny muzycznej, kiedy to muzyk jednego z alternatywnych punkowych zespołów został właśnie oskarżony o molestowanie, a utwory tej grupy od razu niemalże zniknęły z sieci, wycofano je z serwisów muzycznych. Grupa jakby przestała istnieć. A niedawno, jak Jarek sprawdził, nagrania wróciły, ale już po cichu. A może też jest tak, że sprawa Kevina Spacey jest tak jaskrawa, bo to jest aktor, a reżyserów czy producenta nie widać na ekranie. Być może tak. Ale jest też jeszcze jeden aspekt, przyzwolenia, albo tego, co określiłbym mianem pewnej kultury przymykania oka. Na pewno najważniejsze są intencje. Jeśli ktoś, kto padł ofiarą nadużyć, robi dziś to w dobrej wierze, bo coś się w nim, w niej odblokowało, to wszystko jest okej. Ale jeśli cel miałby być inny, to pewnie ocena takiego zachowania będzie bardziej złożona. Ale oczywiście zło należy potępić jednoznacznie, podobnie jak i przyzwalanie na zło. My wiemy, co zrobił Roman Polański i on, nawet jeżeli nie oficjalnie przed wymiarem sprawiedliwości amerykańskim, to jakoś publicznie odpokutował, za to przeprosił, wyraził ubolewanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czym innym jest to, co robił Harvey Weinstein przez długie lata i też, jak się zdaje, albo inaczej, trudno uwierzyć, że jego najbliższe otoczenie nie zdawało sobie sprawy z tego, co tam się dzieje. Być może nie zdawali sobie sprawy ze skali tego zjawiska, ale trudno uwierzyć, że chociażby pojedyncze incydenty do jego współpracowników nie dochodziły, a jednak wszyscy milczeli. Więc trochę teraz myślę sobie, że ta reakcja taka teraz gwałtowna, kiedy branża chce wyprzedzać wyroki sądowe, może bierze się też z tego trochę wstydu, że odwracaliśmy głowę, to teraz szybko pokażmy, jak bardzo chcemy zadośćuczynić ofiarom i bądźmy też pierwsi w potępieniu sprawcy. My niepotrzebnie czynimy z twórców idoli, czyli kogoś, kto jest bez skazy, kto jest lepszy, kto jest wspanialszy, bo to są tylko ludzie. I w tym tłumie właśnie ludzi twórców też znajdują się po prostu jednostki słabe, jednostki podłe. Tyle Jarek Szubrycht. Wątpię, że to, co poznaliśmy do tej pory, to już wszystko. Pewnie w najbliższym czasie upadnie jeszcze kilka karier, ale mam też taką nadzieję, że ta sprawa otworzy nowy rozdział w radzeniu sobie z traumą także dla tych, których ten koszmar nie spotkał ze strony znanych osób, ale no im pewnie trudniej nieco będzie się przebić na pierwsze strony gazet. Jan Niebudek wróci za tydzień o tej porze. Dziękujemy. Dziękuję. Konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy zawita mu pod to, już nie napisze, o czym czytał tylko. Pałacowy kompleks, jak niebo w lipcu. Niemoralnie tłusty portfel to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot wysysa nim sok. A kiedy zapita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Za chwilę kolejny, jeden z ostatnich już odcinków radiowego wydania powieści Gombrowicz Ja geniusz Klementyny Suchanów. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas wersję papierową powieści, proszę w tej sprawie dzwonić. Teraz 22 i 7 trójek. My za dzisiaj dziękujemy. My, czyli Anna Regulska, Sylwia Hej i Natalia Grzeszczyk, i życzymy pięknego, a co tam, najpiękniejszego wtorku. Thank you.

Powoli miasto Buenos Aires zaczyna się zlewać w jedną masę. Później staje się plamą, a potem kropką na horyzoncie. Ma poczucie, że musi się jakoś specjalnie pożegnać z Argentyną. Szuka znaku w gmatwaninie, w tych hieroglifach panoramy, ale gdy wkłada rękę do kieszeni, nie wyczuwa banknotów. $250 to psuje całe pożegnanie. Biegnie do kajuty, sprawdza bagaż, raz jeszcze kieszenie, dokumenty. Nigdzie nie ma dolarów. Zdegustowany i rozdygotany przypomina sobie, że przecież ma się pożegnać. Doskakuje do burty i wpatruje się uporczywie w pozostawianą za sobą przeszłość. Ale tam już tylko mgławica. Żegnaj, Ameryko. Na morzu trwa burza, która doskonale oddaje jego dramat emocjonalny, wzmożony kradzieżą dolarów, czyli całej gotówki, która miała starczyć na podróż do Paryża, skąd ma pojechać do Berlina. Zostały mu tylko $3. Śle telegram do kota jeleńskiego, prosząc o pożyczkę, ale pieniądze nie nadchodzą. Gdy odruchowo zamawia do obiadu Chianti, nie wie potem, czym za nie zapłacić. Stara się przeorientować myśli z przykrego incydentu na inny tor. Jak ugryźć te 24 argentyńskie lata? Próbuję poprzez statystyki. Ile osób poznałem przez te lata? 10 tysięcy, a może 50? Jak się dowiedzieć, mój Boże? Jak się tego dowiedzieć? Co robiłem tu tyle czasu? Może w liczbach znajdzie jakąś odpowiedź. 26 lat, 332 dni Polski, 23 lata, 226 dni Argentyny, 9490 dni i 8395. Dlaczego liczy 26 lat, prawie 27 lat Polski, a nie 35? Tyle miał przecież, kiedy opuszczał Argentynę. Zdaje się, że liczy okres Polski od roku 1912, czyli po przeprowadzce na Służewską w Warszawie. Potem czas spędzony w Argentynie dzieli na 3 okresy, po 8 lat. Pierwszy okres – nędza, bohema, beztroska, próżniactwo. Drugi okres – egzystencja skromna, ale niezależna, wzrastający prestiż literacki. Trzecim są lata od wyzwolenia z Banco Polacco. Ale jakże zaczerpnąć zupy dziurawą łyżką statystyk, wykresów? Zapytuję sam siebie. Próbuję też dociec sensu poprzez zanurzenie się w przeszłość. Otwiera zabrany ze sobą Kronos i sprawdza, czy znajdzie jakąś przepowiednię w zapiskach sprzed 10 lat. Kwiecień 1953 roku, kwiecień 1963 roku. Gdy spisuje później pożegnanie z Argentyną w dzienniku, po raz pierwszy ujawni, że na boku czyni inne zapiski. Nawet zacytuje je, ale poddane lekkiej cenzurze. Wciąż dręczy go, że może w tym wszystkim brakuje wyższego sensu, że może jest jedynie bełkotem chaosu, jak te fale. Przypomina sobie, że gdzieś jednak ten los był zapisany. Przecież w opowiadaniu zdarzenia na brygu Bambury płynął on, bohater, do Argentyny. Marynarze nucili pod modrym niebem Argentyny, gdzie zmysły poją cud dziewczyny. Ma je świeżo w pamięci, bo właśnie niedawno dokonano francuskiego przekładu opowiadania. Czy tu kryje się ta tajemnica? Złudzenia, miraże, fałszywe związki. Podróż statkiem Federico C. jest dla 58-letniego Gombrowicza podróżą w głąb siebie. Federico C. dobija do brzegów Europy w Barcelonie. Jest poniedziałek, 22 kwietnia 1963 roku. Wrażliwy na mitologię Gombrowicz poddaje tę datę zabiegom magicznym, jak kiedyś datę przypłynięcia do Argentyny. Podczas tego postoju zapisze w dzienniku, że przybył do Europy dnia 22, bo dwie dwójki to moja cyfra. W Barcelonie po 2 tygodniach rejsu transatlantyckiego schodzi ze statku. Ciekaw wrażeń z pierwszego zetknięcia z Europą. Towarzyszą mu mieszane uczucia. Czuje się zagubiony. Dzień później dopływa wieczorem do brzegów francuskich w Cannes. Wita go spektakularny widok. Zatokę Cannes jak amfiteatr otaczają wzgórza. Na jednym z nich stoi dominujący nad miastem średniowieczny zamek. Wrażenie jest mocne. Kamieniczki wzdłuż brzegu i drogie hotele rozświetlają ciemność jak świetliki w letnią noc. Z lazurowego wybrzeża wyrusza następnego dnia o godzinie 13:00 klimatyzowanym pociągiem ekspresowym Mistral do Paryża. Po 35 latach znowu zmierza do Paryża. Teraz już jako pisarz, którego książki wystawiają francuskie księgarnie, o którym się pisze we francuskiej prasie. Wtedy, gdy pojawiła się myśl o zostaniu pisarzem, w pociągu z Paryża do Perpignan zmierzał po raz pierwszy z północy na południe. Teraz, jako spełniony pisarz, wraca doświadczony południem na północ po konsekrację. Rano dzwoni najpierw do kota Jeleńskiego. To Jeleński stoi za zaproszeniem Gombrowicza wystosowanym przez Fundację Forda, której chodzi o duże nazwiska artystów i pisarzy, bez politycznego oblicza. Jest więc w Paryżu dzięki Jeleńskiemu, temu przedziwnemu człowiekowi, który z takim zaangażowaniem zarządza jego sławą. Czasem nawet wbrew woli Giedroycia, który traktuje przedsięwzięcie bardziej w kategoriach politycznych niż literackich i nie uważa zaproszenia Gombrowicza za dobry pomysł. Znają się tylko z listów. A teraz, co za ambaras, mają się spotkać twarzą w twarz. Takich krępujących momentów czeka Gombrowicza więcej. Pierwsza obserwacja kota Jeleńskiego ze spotkania dotyczy dziwnego nosowego głosu astmatyka. Gombrowicz mówił naturalnie, tak jak ludzie z jego sfery, cicho i śpiewnie, przeciągając trochę samogłoski. Na szczęście Jeleński ze zdziwieniem i wielką ulgą odczuwa do niego natychmiastową i wielką sympatię. Przede wszystkim nie ma u Gombrowicza żadnej pozy. Jest całkowicie naturalny, jak dziecko. Tyle, że jest to mieszanina zupełnie wyjątkowej, błyskawicznej inteligencji, pewnej naiwności, opisuje spotkanie Miłoszowi. Zauważa też, że Gombrowicz to człowiek straszliwie smutny. Podobny do Fryderyka w pornografii, który cierpi na niemożność czy nieumiejętność życia. Dlatego dzieło staje się jego jedynym sensem i ma do niego poważny stosunek. Ja przecież tylko z tego żyję. Jedzie pod Paryż na obiad u swojego wydawcy w Maison Lafitte. Czekają na niego redaktor Giedroyć, Zofia i Zygmunt Hercowie oraz Józef Czapski. Tego jednego zna sprzed wojny, gdy spotykali się na przykład z tłumaczką Konrada, Anielą Zagórską, a potem w Argentynie w 1955 roku, gdy Czapski objeżdżał Amerykę, zbierając datki na działalność pisma. A więc jest słoneczny dzień, godzina 12, gdy Gombrowicz pojawia się przed bramką domu numer 91 przy Avenue de Poissy, zakupionym między innymi dzięki datkom czytelników kultury. Zna ten adres na pamięć. Co tydzień adresował koperty do Giedroycia. W przyjemnym, zacienionym ogrodzie stoi obszerna, opleciona bluszczem willa z dużymi oknami, oddzielona od ulicy murem. To centrum emigracyjnego życia Polaków. Ukazuje mi się Giedroyć. Ja się ukazuję Giedroyciowi. On. Cieszę się, że pana widzę. Ja. Jerzy, bój się Boga, chłopie, nie będziesz przecie mówił pan komuś, z kim od lat jesteś w listach na ty. On. Tak, no. Cieszę się rzeczywiście, że przyjechałeś. Ja. Co za domek? Przyjemnie spojrzeć. On. Dosyć przestronnie i wygodnie. Dobre warunki pracy. Ja. Jerzy, słowo honoru ci daję. Wyskoczyłem już na Mickiewicza. To poza dyskusją. Ludziom głos się łamie, gdy mówią ze mną przez telefon. On. Ja Mickiewicza nie bardzo lubię. Przygląda im się Józef Czapski. W Argentynie Gombrowicz wydał się mu normalny, ale gdy teraz chce się do niego zbliżyć, pozostaje na dystans, by nie wejść w zbyt zażyłe stosunki.